علم رانا دا علم پوها و جوهر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا دا علم پوها و جوهر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا علم رانا جهل د پوه تر انوالا دیخ پال واق چلوی سر پس پین لباس کی دن وانگ چلوی تورا سر پس پین لباس کی دن وانگ چلوی علم جنت علم میراث دا پیغمبر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا دا علم پوها و جوهر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا علم رانا دینی درس گا سودا شت گرا سنسکالا جو سوامین دسا میری راج دا پخشا تو تورا لاج سوامین دسا میری راج دا پخشا تو تورا لاج سوامین قرآن حدیث دا انسانی چری زیور دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم قرآن حدیث دا انسانی چری زیور دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا دا علم پوها و جوهر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا علم رانا خاکتر غوغو پا جهالت مترانا رکی رانور دین پا چلو والمت دنیا رکی رانور دین پا چلو والمت دنیا رکی علم اخلاق دا علم حسن سرا سر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم اخلاق دا علم حسن سرا سر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا دا علم پوها و جوهر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا های علم رانا و قول علیو ما شمان و علم و پیزنی تاسو تا چپتا دا تاسو کبد چپی زنی تاسو تا چپتا دا تاسو کبد چپی زنی چخدانا خوشاونو طول سارا خطر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم یخدانا خوشاوین و طول سارا خطر دا علم ترو تیارو ترون مشال اسپین سحر دا علم علم رانا دا علم پوها و جوهر دا علم تورو تیارو ترون مشال اسپر سحر دا علم علم رانا و علم رانا ای مو پکر پاوتن دی شیطانان راغلی د غرب روزل تل سټي وقداران راغلی زکا جماعت نتور غروت مسافر دا علم تورو تیارو ترن مشال اسپل سحر دا علم زکا جماعت نتور غروت مسافر دا علم تورو تیارو ترن مشال اسپل سحر دا علم علم رانا دا علم پوها و جوهر دا علم تورو تیارو ترون مشال اسپل سحر دا علم تورو تیارو ترون مشال اسپل سحر دا علم تورو تیارو ترون مشال